fare in mente radical plus zero terminație, pentru că neutrele nu au terminație. Și la genitiv ceva de genul tempusis sau temperis. Acum sunt mai multe teorii cu privire la această evoluție. Eu nu sunt lingvist. În general se spune că s-ul intervocalic a suferit procesul numit rotacizare, care este caracteristic pentru literatură, pentru limba latină. Deci un s intervocalic evoluează de la r, de ce o să-i las pe lingviști să explice, și apoi deschiderea vocalei ar fi rezultatul influenței lui r. Dar sunt și alte teorii, cum că alternanța este chiar din radical. În fine, lucrurile sunt mai complicate. Cert este că forma pe care o întâlnim în texte este temporis. E, iar genus din latină este generis. Deci unele sunt de-a dreptul cu deschidere la E, altele sunt cu O evoluat din U. Bun, în greacă este aceeași situație, adică ăsta este un radical cu alternanță la forma de genitiv, deci un O în alternanță cu un E și cu terminația de genitiv care este os, pe care o cunoaștem de la gyps, gypos, da? Și de la aix, aigos și toate celelalte. Și sigma intervocalii cade și se produce contragerea în genus. Da, aici e mult mai ușor. Deci alternanța este în radical, e clar, și de asta, repet, eu nu mă bag în chestiunile de fonetică și morfologie istorică decât când le cunosc bine. Evoluția formelor latinești nu o cunosc bine, așa că doar v-am prezentat ce avem ca atare în dicționar. Tempus, temporis, genus, generis. La greacă este clar, este o alternanță în radical și contragerea rezultă, din contragere rezultă această formă. Sunt foarte multe substantive și ele, în general, au de-a face cu verbele sau cu adjectivele. Deci, în general, sunt substantive nu neapărat derivate, dar sunt substantive care nu ocupă, ca să zic așa, locul 1 în familia lor de cuvinte. De exemplu, genos e clar că s-a format după gignomai, care este a se naște. Verbul este capul de serie. To genos este rezultatul procesului de naștere, adică neamul. În sens larg. Poate să însemne o familie, poate să însemne un popor, poate să însemne un regn, ca să zic așa. Adică totalitatea ființelor de un anume fel. Patos, suferința. În această serie sunt tobaros. Ce e baros? Ce măsoară barometrul? Presiunea. Adică? Ce e presiunea? O apăsare. Așa. Tobaros este greutatea. De la barus, care înseamnă greu. Tocalos. Atenție cu dublu lambda. Frumusețea. Tomatos. Educația, ceea ce este învățat, disciplina. Și mai sunt, evident, mult mai multe de atât, deci e bine să vă obișnuiți cu tipul ăsta cât mai devreme. Nu vă dau restul declinării, pentru că n-are dar țineți minte de existența lui. Bun, deci justificăm sintactic genitivul printr-o dublă explicație care, de fapt, mă rog, cuprinde două lucruri, de fapt, legate între ele. Formal este prezența preverbului apo și semantic este vorba de un sens derivat din separativ, da? A scăpa de, a separa de. Dacă urcăm schematizând către acele câteva gesturi fundamentale care corespund cazurilor, direcția, deci ar fi a se îndrepta către cu toate evoluțiile abstracte, iar această izbăvire de sau scăpare de este o separație. Da? Și astfel justificăm genitivul. Și ne-a mai rămas bucata de la mijloc. Bulomenoi peirasai tuton. Pe bulomenoi cred că putem să-l identificăm. Este un verb foarte frecvent. El face parte din a doua categorie dintre cele patru pe care le scrisesem orele trecute. Adică este un verb tematic, dar medial, și anume bulomai. Eu vreau. Bulomai. Afazie, cum se cheamă chestia asta? Dislexie. Eu vreau, da? Și ce este bulomenoi? Este un participiu prezent, da, mediu. Da. Mediu inevitabil, pentru că da, verbul medial, este medial. Denominativ plural. Sigur că da. Deci masculin. Se acordă în fraza noastră cu? Hoi, teoi. Așa. Și o să-l traducem cu vrând sau dorind sau voind. Apropo de asta, nu pot să trec fără să vă expun încă una dintre multele mele obsesii, însoțite de o impoziție, dacă îmi permiteți cuvântul, și anume, în latină avem două paradigme desprinse din paradigma latinească a lui Volo, cu una cu întărirea lichidei în R și cealaltă cu eliminarea lichidei. Și anume, din conjugarea lui Volo latinesc s-au desprins a voi și a vrea. Impoziția este că atunci când facem imperfectul, nu spunem cu R. Deci nu vroiam, vroiai, vroia. Nu sunt acceptate aceste forme. Formele etimologii corecte din paradigma lui a vrea, sigur că nu ne obligă nimeni să le folosim. Sunt vream, vreai, vrea, deci eu vreau, eu vream. Sau eu voi, care firește nu se folosește la prezent, eu voiam. Deci să folosim vreau, vrei, vrea prezentul și voiam, voiai, voia imperfectul fără R, pentru că ăla e un hibrid. Sunt două lucruri care s-au despărțit, în latină erau unu, în română sunt două și forma incorrectă iar e un hibrid dintre cele două. Acum o să ziceți, dar dacă în latină tot era una, de ce să nu zicem așa? Ei, nu ziceți așa că nu vreau eu și că nu mă, și că mă zgârie pe creieraș. Deci o să vă tai dacă văd aceste grafii. Bun, revenind la greapă. Vă tai pe foaie, cum cu la... Așa. Deci, vrând sau voind sau dorind. Sau care vor. Care vor sau pentru că voiau și nu vroiau. Așa. Peirasai tuton. E, acum am tot dansat în jurul acestui concept, dar cred că este momentul să-l introducem. Apropo, ați terminat cu introducerea la latină? Da. La doamna Ioana Munteanu? Da. Da, putem spune așa că am vorbit deja despre diferențele dintre citirea restitută și citirea tradițională. Da, tot de accent. Bine, la un moment dat oricum veți intra. Eu vă întreb doar ca să știu cam cu ce vă mai întâlniți, ca să nu vă iau nici prea repede să vă zăpăcesc, dar nici prea încet să vă plictisesc. Oricum o să vă întâlniți cu fenomenul ăsta și dacă tot ne-am întâlnit noi primii la greacă, e bine să-l descriem. Am descris deja una dintre propozițiile, respectiv participială absolută, pe care în română nu o vom întâlni și deci cu care trebuie să ne obișnuim, pentru că în greacă și latină apare foarte des. Nu repet acum, pentru că deja am zis-o de vreo două ori și o să o mai zicem când o mai întâlnim. Aici ne întâlnim cu cealaltă propoziție absolut caracteristică limbilor vechi și pe care trebuie să o înțelegem foarte bine de la bun început, să o înțelegem în latină pentru că este ceva mai ușor, dar să înțelegem că ea există și în greacă, unde poate apărea în situații dintre cele mai dintre cele mai diverse și care sunt chiar mai frecvente decât în latină, și anume ceea ce poartă denumirea de, eu vă dau ca în gramatici momentan, pe urmă o să vă spun de ce nu sunt de acord, completivă infinitivală sau acuzativ cu infinitiv. Acuzativ cu infinitiv e ok. Cu sintagma completivă infinitivală eu am o anumită problemă. Eu prefer, dar vă anunț de pe acum că acesta este un punct de vedere, ca să zic așa, ușor eretic. Adică el nu face parte din modul în care vi se va preda. Eu prefer să separăm cât se poate de net descrierea formală a unei propoziții de descrierea rolului ei în cadrul frazei. Deci să separăm forma de funcție. Infinitivala nu este neapărat o completivă în latină. Ea poate să fie o infinitivală cu rol de subiect sau de-a dreptul o infinitivală atributivă. Și de asta aș prefera să nu o descriem drept completivă infinitivală, pentru că pentru a păstra denumirea de completivă, care denumește o funcție, pentru acele situații în care efectiv propoziția noastră joacă rol de complement. Însă, vă spun de pe acum și vă spun fără nici cea mai mică ipocrizie. V-am explicat deja că gramatica este o viziune, este un sistem. Învățați așa cum vi se predă la curs, pentru că tot profesorii de la curs vor fi profesorii examinatori și mai departe, mergându-se până la licență. Lucrul ăsta nu e neapărat valabil la literatură, unde nu trebuie să învățați dogmatic, în niciun caz. La literatură, în primul rând, trebuie să cunoașteți faptele și apoi să le puteți interpreta. Acolo lucrurile stau puțin altfel. Dar la lingvistică, la limbă, adaptați-vă modelului care se predă. Eu când o să am ocazia să discut cu voi pe texte, o să folosesc propriul meu model, care nu e neapărat al meu, dar este cel pe care eu l-am adoptat. Dar dacă lucrurile, așa cum vi le prezint eu, diferă de cum vi le prezintă alte persoane, alți profesori, fără ipocrizie, vă rog ca la examene și mai departe să vă adaptați modelului care vi s-a predat. Sau dacă până la urmă optați să nu vă adaptați acelui model, atunci oricum argumentați. Argumentați, nu vă feriți de argumente, nici la literatură, nici la lingvistică, în momentul în care facem o analiză. Dar să fie o argumentație coerentă. Deci, dacă vi se vorbește de completivă infinitivală, vorbim de completivă infinitivală. Eu vorbesc acum de propoziția infinitivală ca atare. Hai să o descriem. Păi, nu are conjuncție. În general, și lucrul ăsta este mai valabil la latină decât la greacă. La latină, cu prudență vă spun 99% din cazuri, pentru că e posibil să apară totuși anumite situații cu totul excepționale. Deci la latină, în 99% din cazuri, nu are conjuncție. La greacă, să zicem, undeva pe la 60, poate chiar mai mult, dar la greacă, în orice caz, procentul este semnificativ mai mic decât la latină. Dar e bine să o, când o învățăm, să o învățăm așa. Nu are o conjuncție care să-i fie caracteristică. 2. Predicatul ei este la infinitiv, dar făcând legătura cu ceea ce spuneam orele trecute, infinitivul grec are capacitatea de a exprima diateza și timpul. Deci dacă predicatul e la infinitiv, nu înseamnă că trebuie să fie mereu un infinitiv prezent activ. Infinitivul are diatezele toate, mediu și pasiv. La unele timpuri sunt despărțite, la altele nu. Și are toate cele patru trepte temporale sau aspectuale, cum vreți să le spuneți. Prezent, viitor, aorist, perfect. Bun, deci predicatul este la modul infinitiv și subiectul este la cazul acuzativ. Vorbim deocamdată strict de structura acuzativ cu infinitiv. Că e posibil să apară și nominativ cu infinitiv. Dar aia este o structură derivată. 2. Profesor Sușanski obișnuia să ne spună că infinitivala este cumva o structură derivată dintr-un dublu acuzativ. De genul video, eu văd ce? Văd două lucruri. Pe de o parte te văd pe tine și pe de altă parte văd acțiunea ta de a veni. Și cumva din cele două, deci dintr-o structură duală în care ambele jucau rolul de complement de obiect al lui video, cumva ele s-au sudat într-o singură propoziție în care, evident, numele a luat rolul de subiect și verbul a luat rolul de predicat. Deci, când ne întâlnim cu o structură de genul ăsta și trebuie să o redăm în română, sunt câteva etape pe care o să vi le dau acum școlărește, pentru că e foarte important să punem bazele așa cum trebuie. Mai întâi, am spus că aceste două elemente ocupau ce rol în raport cu verbul? De complement de obiect. În consecință, în general, dar nu întotdeauna, propoziția rezultată va avea această funcție de completivă, completivă directă, dacă adaptăm sau adoptăm o noțiune din modelul gramaticii române. Completiva directă în română are conjuncție. Și anume, ce conjuncție? Că. Deci, prima etapă, inventăm aici un că. Adică nu că îl inventăm în latină, că în latină nu-l vom găsi. Dar în momentul în care traducem în română, nu căutăm cine știe ce alte minunății de traducere. Sigur că în această structură, strict, putem traduce cu ușurință te văd venind. E ok, e perfect posibil. Dar ca idee, ca să ne obișnuim cu ea, prima etapă este să punem un că sau un ca în română. Hai să nu scriu chiar așa, totuși, nici invers nu e bine, mă rog, ați înțeles ideea, da? Deci îi pune conjuncția. Hai să scriu plus conjuncție. Și etapa a doua o transformăm într-o propoziție ca atare. Deci acuzativul ăsta îl facem nominativ. Ăsta e un lucru. Subiectul în acuzativ îl facem subiect în nominativ, ca așa e română, și predicatul îl facem predicat, cu adevărat. Adică un mod personal în română, și aici ne uităm, cel puțin pe partea de latină, unde codificarea este foarte strictă, ne uităm la treptele temporale. Dacă este prezent, atunci simultaneitate cu regenta, care o fi regenta aceea, că poate să fie legebat caesarem venire. El citea cum că Cezar venea sau vine. Româna ne e destul de adaptabilă la capitolul ăsta. Dar dacă avem legit caesarem venise, el citea că Cezar venise deja, da? Deci ne uităm la treptele temporale și hotărâm între raport de simultaneitate, anterioritate, posterioritate cu regent. Bun. Și acum să discutăm oarecum separat latina cu greaca, cu mențiunea că foarte probabil la latină vom mai avea ocazia să discutăm când vor fi și colegii voștri de la secundar și poate că aplicând pe textul care o fi acela în care ne vom întâlni cu infinitivala, poate că vă voi sugera chiar vouă să mă ajutați în explicații ca o dovadă că ați înțeles și ați asimilat lucrurile astea. Deci la latină probabil că vom repeta. La, și la greacă, în orice vom repeta, că ați văzut că eu mă repet foarte des. Și apropo, rugăminte, dacă mă repet prea des, opriți-mă. Eu vă întreb pe bune, ați înțeles, n-ați înțeles, că dacă n-ați înțeles, mai spun o dată, iar dacă ați înțeles și e deja era în explicație, opriți-mă. Că n-are niciun sens să ne consumăm eforturile pe lucruri deja asimilate. Bun. Deci mergem pe partea de latină. Nu căutați în latina clasică, asta însemnând până undeva la secolul al II-lea după Hristos, deci inclusiv Tacit Petroniu. Nu vorbim de istorici târzii precum Amianus Marcellinus, nu vorbim de textele populare, vorbim de latina literară clasică. Nu căutați completivă directă exprimată altfel. Pentru că în vasta majoritate a cazurilor, completiva directă astfel este exprimată. O singură excepție este posibilă, și anume o completivă cu quod, care este ca în română, dar conjuncția quod a dat că românesc. Evident, d-ul a căzut, nu mai intrăm în detalii dintre astea acum. Deci avem completivă cu quod, dar foarte rar și numai după un tip foarte restrâns de verbe, și anume verbele care exprimă ideea de omisiune. Cap de listă este omitere. A trece cu vederea, a omite, a nu pomeni, deci a omite din discuție. Deci, după verbele astea, omitere și verii săi, ca să zic așa, putem aștepta o completivă cu cuvot. Dar după celelalte categorii de verbe tranzitive, adică așa numitele verba dicendi, verbele de spunere, spun, zic, exprim, promit, în fine, și toate celelalte care au în ele ideea de zicere. Sau după verba sentiendi, verbele de simț, aud, știu, că, cred, că, sper, că și tot așa. Sau după așa numitele verbe de sentiment, verba affectum, doresc să nădăjduiesc că, etc., ne așteptăm la completivă infinitivă. Chiar completiv infinitivă. Ne mai așteptăm la infinitivală în anumite situații cu rol de subiectivă. O propoziție subiectivă are sau apare în general atunci când avem un predicat impersonal de tipul lui trebuie din română. Și ne mai așteptăm la infinitivală în situații de atributivă apozițională explicativă. De tipul unum sau unam. Hai să mai și șterg. Pot să șterg aici? Da. Unam rem timebat graikos troiam sine eo victuros. Unus în latină este unul singur. Se temea de un singur lucru, acela că vor grecii vor fi victorioși, chiar vor învinge. Vor învinge fără el. Troia, deci vor captura Troia, să zicem, fără el. Exact așa. Deci Alex a aplicat exact pașii pe care vi propuneam înainte. Că, care evident în latină nu există, dar în română ne trebuie, subiectul îl facem subiect, predicatul îl facem predicat, ăsta este un infinitiv viitor. Nu intru în detalii, dar vă amintesc că v-am prezentat participiul viitor cu ur, că grecii vor învinge Troia fără el. Deci facem bine mersi subiectul subiect și predicatul la mod personal, așa cum trebuie să fie. Deci cam astea sunt situațiile posibile din latină, în ordinea frecvenței, dar nici una dintre ele, dintre situații, nu trebuie neglijată. 1. Infinitivala cu funcție de completivă, cea mai răspândită, infinitivala cu funcție de subiectivă și infinitivala cu funcție de atribut apozițional, de fapt de atributivă apozițională, explicativă sau epexegetică. Puteți întâlni și acest descriptor epexegetic, care înseamnă explicativ. Bun. În greacă, evident că avem toate aceste situații și mai avem, de exemplu, circumstanțiala consecutivă poate să aibă formă de infinitivală. aproape orice fel de completivă, aproape orice fel de completivă poate să fie redată ca o infinitivală. Nu doar completiva verbelor transitive, ci aproape orice tip de completivă. De ce spun asta? Asta vă poate nedumeri. Pentru că nu există numai completive directe. Da? De exemplu, diferența se vede mai greu în română, dar țineți cont de diferența de regim pe care am postulat-o de la bun început. Deci regimul, sintaxa latină, diferă de cea greacă și implicit de cea română. Ambele sintaxe diferă de cea română. Gândiți-vă că este o diferență de perspectivă între te sfătuiesc să te duci acolo și văd că ai venit. V-am dat două exemple special foarte diferite între ele. Oricum, diferită este conjuncția, într-un caz să, în celălalt caz că, și v-am dat te sfătuiesc să te duci cu conjunctivul prezent și văd că ai venit cu indicativul perfect. Diferența de perspectivă este că că, adică conjuncția că, în general descrie, pe când să privește către viitor. Deci să reprezintă, să zicem așa, o recomandare, deși evident că orice generalizare este o reducție, de fapt, și nu e doar atât. Dar în principiu că privește către trecut pentru că descrie și ca să pot să descriu trebuie să fiu în afară, iar să privește către viitor și atunci nu are ce să descrie, ci recomandă un curs de acțiune. În latină, diferența ar fi codificată între zero conjuncție pentru descriere, infinitivarea, și conjuncția ut pentru recomandare. Și latina, cum este matematică și place dualitatea, pentru că dualitatea e ordonată din perspectivă latinească. Din perspectivă greacă, veți vedea, dar nu mă întrerup acum, doar vă sugerez, că dualitatea nu e așa de bună. Mai bună este unitatea, dacă s-ar putea, și poate chiar diversitatea, dar dual la greacă, în general, e sinonim cu conflict mai degrabă decât cu cooperare. Dar asta e o problemă care nu ține de discuția noastră de acum. La tine îi plac lucrurile care merg în opoziții din astea, binare, prezent, perfect, infinit, indicativ, conjunctiv și tot așa. Ei, latina deci merge pe această opoziție, infinitivarea descrie, completiva cu ut, pe care o numim inevitabil completivă conjunctivală, pentru că ut e mereu conjunctivul, recomandă. Greaca nu. Greaca poate folosi inclusiv o completivă directă cu minte. Blepo, folosesc și eu verbul ăsta că e simplu, zăresc, hoti, că, greaca l-are pe hoti, sau lego hoti, ne-am întâlnit cu el în fabula cu crocodilul, parcă așa era, vulpea zise hoti, că, sau crocodilul a zis. Și ne-am întâlnit noi, legon hoti, în Ioan. Da, ne-am întâlnit chiar aici, în varianta a doua, exact, mulțumesc. Legon hoti, spunând că, vedeți, fără infinitival. Sau poate folosi în varianta a doua la început. Deci un om sărac s-a rugat zeilor legon hoti, spunând că. Sau poate folosi infinitivala. De asemenea, poate folosi infinitivala pentru verbele care privesc în perspectivă. Deci greaca, ca de obicei, iertați-mi cacofoniile repetate, aș putea spune, nu respectă regula binarității și nu este strictă în privința asta. Greaca are o libertate cu mult mai mare decât o are latină. Pe de altă parte, ne putem întâlni cu infinitivala în locuri în care latina nici prin cap nu s-ar gândi să o folosească. Deci, obișnuiți-vă cu completiva infinitivală. De ce o posibilă explicație pentru care ea este mai liberă în greacă este prezența articolului. Articolul care, asta deja sper că ați asimilat, există în greacă și lipsește din latină. Articolul practic, uite că ștersă-i, ne dă dreptul să... Articolul, dacă vreți, funcționează ca o paranteză, ca un cuplu de paranteze. Imaginați-vă o expresie de genul acesta. A ori B plus C. În mod normal, asta se rezolvă cum? A ori B, că asta se face prima, și la asta adăugăm C. Dar parantezele ne permit să izolăm o bucată din ecuație și să o transformăm într-o entitate de sine stătătoare. Da? Adică prin prezența parantezelor facem întâi operația B plus C și apoi înmulțim totul cu A. Sper că suntem pe aceea în lungime de undă aici. Și mai țineți minte regulile astea din școală. Ei, articolul e ca un fel de paranteze. Da? Deci articolul ne permite ca o parte întreagă dintr-o propoziție să o transformăm cumva într-o sintagmă completă de sine stătătoare. De exemplu, avem... Avem aceste componente, da? Avem adverbul nun, care înseamnă acum. Și în mod normal, care ar fi nunc în latină. Dacă latina ne spune nunc homines, nu știu ce fac, nu avem cum interpreta altfel decât acum, oamenii fac diverse lucruri. Greaca, prin prezența lui hoi, poate să ne pună foarte frumos așa. Hoi nun antropoi, care nu se mai traduce acum oamenii fac, ci oamenii de acum. Da? Ne-a introdus acest adverb în sintagma substantivală și atunci practic ne-a obligat, ceea ce pentru română ar fi anatema, să spunem acum, sau pentru latină, să dăm adverbului funcția de atribut. Dacă spui așa ceva la română, sare proful în sus de coadă și zice cum adică adverb ca atribut. Nu există așa ceva, adverbele sunt complemente. Și asta e perfect adevărat în modelul gramaticii române și în general în forma pe care am îmbrăcat-o acum limba română. Dar în greacă, dacă avem așa, nu avem cum să traducem altfel decât oamenii de acum, oamenii de azi. Sigur că o să puteți să-mi obiectați că nu e o diferență așa mare dacă zicem acum oamenii cred sau oamenii de acum cred. Dar există posibilitatea să elaborăm în greacă și să facem opoziții între oamenii de acum și oamenii din vechime, sau oamenii de aici și oamenii de acolo. Deci prezența articolului ne permite această șmechereală de a izola părți ale unei propoziții și, în consecință, ne permite cu foarte mare ușurință, prezența articolului, crearea unei sintagme infinitivale, da? În care izolăm o propoziție și acea propoziție, vârâtă în corpul unei alte propoziții, este, în general, sub forma unei lucruri. Nu musai, putem izola orice tip de propoziție și să o facem parte din altă propoziție cu ajutorul articolului. Dar infinitivarea se pretează cel mai bine la tipul ăsta de tratament. Pricepureți? Mm-hmm. Bine. Acum trebuie să o aplicăm și practic. Exemplul nostru de aici nu este dintre cele mai dificile de înțeles, mai ales datorită verbului, care pulomenoi este un verb, cum l-am numit. Cred că afectul ar fi denumirea sau categorisirea lui corectă, un verb de sentiment, da? A dori un anume lucru. Bun. Atenție, avem un gap între pei și rasai, care evident nu trebuie să existe. Este pei rasai, o singură formă. Da? Sau la ce text eram? Nu avem niciun gap, că eram la textul 3. Gap-ul este la textul, la varianta 2. Deci, evident, este aceeași formă ca și la 3, adică pei rasai. Peirao. Ce înseamnă empiric? Inexperienț. Dar, de fapt, vine de la empeiros, care înseamnă probă. Încercare, da. Ceva supus încercării, experiment. Chiar. Păi, da, dovedit prin experiență, adică trăit. Empiria, chiar asta înseamnă experiența unui anumit lucru. Gândiți-vă că grecii erau prin natura lor, și iarăși o diferență de care trebuie să ținem cont între culturi, niște teoreticieni. Romanii nu erau teoreticieni, cel puțin la origine. Erau niște practicieni care întâi făceau și după aia discutau. Grecii, în general, întâi discutau mult, hopefully, și după aia făceau. Sunt multiple exemple în istorie, cu precădere la Tucidide, care este cronicarul democrației nașpa, să zicem așa, adică a democrației în criză de la sfârșitul secolului al V-lea, de dezbateri din adunare care întâi duceau la un anumit rezultat, urmă duceau la un alt rezultat și până la urmă să-și mai schimbau odată opinia și tot așa. Dar, în esență, grecii erau teoreticieni. Empeiria înseamnă tocmai faptul că ai trăit un anumit lucru, experiență acumulată în sensul acesta, de trăire pe pielea ta a unor anumite situații. Deci, peirao, cam asta ar însemna, ca să se facă testul, să se facă proba, adică să se împlinească. Se pare că există o legătură aici cu pera, care înseamnă graniță, sau mai bine zis, punct de reper. Pera era meta din latină. Știți ce e aia? Există în italiana modernă jungerea la meta, ceea ce înseamnă, se traduce în general, cu ajunge la țintă. Dar nu era chiar țintă, era jumătatea circuitului, era punctul, piatra care marca unde trebuie să te întorci într-o cursă de alergare, da? Cam asta era la origini. După care a ajuns să însemne graniță. Și tot cu această, tot cu acest cuvânt are legătură numele unei divinități pe care o întâlnim la Platon, într-o metaforă mai degrabă, și anume Poros. Cine era Poros? Nu știți? Unde l-ai scos pe ăsta? Împătălie cu Alexandru? O fi fost, dar nu cred că la Platon. Vezi că suntem puțin Cristelon Proteron. Ce înseamnă hipsteron, proteron? Înainte, după, nu? Da. E o figură de stil, apropo de ce discutam, de caracteristicile limbajului, care presupune să schimbi cronologia normală a faptelor. De exemplu, în loc să spui am aprins lumina pentru că s-a întunecat, spui s-a întunecat de vreme ce am aprins lumina. Ceva de genul ăsta. De vreme ce am aprins lumina înseamnă că s-a întunecat. Asta e un fel de fiusteron proteron. Un fel de... Figurile de stil oricum sunt mai mult niște impresii ale comentatorilor și, bineînțeles, de fapt, niște rezultatul interacțiunii dintre emițător și receptor, deci dintre autor și comentator. Bun. Deci nu o fi fost regele indienilor, dar nu la el mă refeream. La Platon este în simpozion banchetul. Da? Care, după cum probabil că știți, este o discuție despre dragoste, poate înțeleasă în diverse moduri, de către diversi vorbitori. Până la urmă, după mai multe teorii, o să intervină și Socrate, care va povesti cumva la mâna a doua despre originile lui Eros, dragostea. De ce zic la mâna a doua? Pentru că pretinde că ar fi auzit această teorie asupra formei lui Eros de la o cucoană foarte înțeleaptă din Mantinea, pe nume Diotima. Un personaj destul de misterios, de aminte. O vrăjitoare, o înțeleaptă, poate o zeiță, mă rog, sub acoperire, în fine. Era o străină foarte înțeleaptă din Mantinea, așa zice Platon. Și apropo de asta, trebuie să vă povestesc cum a tradus colega mea Cristiana la examenul de sintaxă. Dar, lăsând-o pe Cristiana la o parte deocamdată, revenind la Diotima. Diotima spune că Eros, care este iubirea, în general, în textele clasice grecești și preclasice, este iubirea cu o componentă fizică. Deci nu ceea ce noi numim în mod curent iubire platonică. Tocmai că o numim platonică pentru că Platon extrage din Eros componenta fizică și teoretizează existența unei iubiri, ideii de iubire, care nu are nimic de a face cu dorința, cu pofta, cu apetitul și așa mai departe. Dar Eros, în textele clasice, este în general iubirea cu o componentă fizică, nu filia, care este afecțiunea spirituală, să zicem. Sigur, discuția numerică, simplificată, e reductivă dacă o punem doar în acești termeni, dar totuși de aici trebuie pornit. E, la Diotima, și deci la Socrate și deci la Platon, Eros este fiul divinităților Poros și Penia. Penia, ce e? Săracă. Penia. Sărăcia. În abstract. Da, sărăcia. Adică lipsa. Și Poros este... calea. Poros este mijlocul, dacă vreți. Probabil că ați auzit deja despre, folosindu-se cuvântul aporie. Aporie înseamnă lipsa soluției. Da. Adică faptul că raționamentul te-a dus într-un blocaj, ca un labirint sau ca un șarpe din ăla de la Tetris sau, mă rog, care a ajuns de nu se mai poate mișca în fereastra aia. Deci n-are unde să se mai ducă, da? Poros este cărarea și aporia este lipsa soluției, lipsa mijlocului, lipsa cărării de continuare. Deci Eros este fiul lipsei și implicit al dorinței. Eros are această componentă de fascinație pe care ființa dorită, iubită, o exercită cumva în absenția Avem și un cuvânt, himeros, care este farmecul pe care îl exercită in praesenția. Himeros este efectiv fascinația pe care persoana iubită o revarsă acolo, in praesenția, când o vezi, o percepi. Potos este dorul și este doar lipsă, este dorul abstract, care nu are niciun fel de stimul concret, iar eros, vorbind de terminologia clasică, nu neapărat de Platon, are cumva ambele componente, dar are clar această idee de lipsă pe care Platon o speculează. Eros provine din lipsă, deci din dorință și nevoie, care își întâlnește poros, își întâlnește mijlocul de satisfacție. Deci nu rămâne doar în stadiul de lipsă. Este lipsa care până la urmă provoacă împlinirea. Deci este cumva o mișcare duală de absență și apoi suplinită printr-o prezență. E un cuvânt foarte interesant și un radical foarte interesant, care dă foarte multe, foarte mulți termeni, după cum vedeți. Și se pare că tot de aici, de la peirao, care la rândul lui vine de la periao, e o inversiune de aceea din cauza lui Ion. Și de la radicalul per, partea substantivală este acest poros, cărarea mijlocului. Da. Aporia înseamnă o lipsă definitivă sau potignire și eventual e fatală? E o foarte bună întrebare. Bănuiesc că răspunsul cel mai corect ar fi că depinde de context. Da. La Platon, dacă tot am vorbit de el... Este ea însăși o soluție apropiată. Da, dar în ce sens? În sensul că Socrate a reușit să slăbească o prejudecată. Pentru că, în general, dialogurile aporetice, care sunt primele dialoguri, dialogurile din prima perioadă de creație, să zicem, a lui Platon, da, sunt dialoguri în care Socrate nu construiește. Marea construcție a sistemului începe odată cu Phaidon, Phaidos, Politeia, Symposion, într-o oarecare măsură, care ar fi maturitatea platonică, dialogurile de mijloc. Pentru ca spre sfârșitul vieții să o dea niște etrusce îngrozitoare, cu Timaios, Critias, alea sunt imposibile. Deci, cu cosmologii și cosmogonii pitagoreice, orfice sau plicticoșenii aia de legi, care e sinistră și în greacă. În ce ție-ți plac legile? Bine, scuze. O să avem ocazia, poate. Da, bine, ignorați asta. Revenim la aporii. În general, dialogurile care se sfârșesc aporetic, se sfârșesc așa pentru că se pornește de la o definiție care nu funcționează. Cred că un bun exemplu este Politeia, unde se încearcă, despre ce e vorba de fapt în Politeia, ca să zicem așa. De la ce noțiune abstractă pornește Politeia? Drept. Da. Ce este dreptatea? Ce este dreptatea? Și sunt câteva ipoteze foarte semnificative, cum ar fi gazda lor, pe care nu mai știu cum îl chema, dar care e un personaj... Marcos, ceva chema... Polle Marcos, cred, sau... Nu, Trasiu Marcos, cred. Nu, Trasiu Marcos este altcineva. A, cel cu care discută polemica. Kefalos. Kefalos, da, parcă. E un personaj bine atestat, e un metec foarte bogat, deci non-atenian. Metecii erau, existența metecilor era ușor paradoxală, în sensul că ei erau locuitori în general, de bază ai Atenei, că nu degeaba veniseră ei la Atena, veniseră fie că aveau treabă acolo, fie ca ambasadori ai unor alte state, ca reprezentanții ai unor alte state, fie pentru că erau artiști, creatori de prestigiu, cum ar fi Herodot, care nu era originar din Atena, dar a fost atras, a gravitat către Atena, pentru că în secolul al V-lea Atena era centrul Greciei. Dar acești meteși nu erau cetățeni, pentru că legile ateniene nu o permiteau. Deci, în ciuda faptului că locuiau acolo, că erau contributori de bază, vorba aceea, la funcționarea societății, se ocupau de comerț, mulți dintre ei, de aspectele financiare, mă rog, erau un soi de cămătari, bancheri, misiți, cum vreți să le spuneți, dar nu erau cetățeni. Și Kefalos este unul dintre aceștia și este tatăl unui mare orator, Lysias, care niciodată nu era cetățean, dar a fost unul dintre cei mai importanți retori, cei mai importanți oratori ai secolului clasic atenian. Și nu doar secolul al V-lea, ci și începutul celui de-al IV-lea. Și spune acolo Kefalos că dreptate înseamnă să faci bine prietenilor și rău dușmanilor. Kefalos, și bătrânul, nu spune asta, ci să-ți plătești datoria în fața morții, înainte de a muri. Da, da, da, să-ți plătești, așa e, așa e, să-ți plătești datoriile înainte de a muri. Dar asta se interpretează din această perspectivă, adică să faci bine celor care ți-au făcut bine, ai dreptate. Și să faci rău celor care ți-au făcut rău până la urmă. Trasimachos este sofistul care vine cu ipoteza cea mai periculoasă, și anume care? Era vorba de putere, da, și autoritate, adică dreptatea trebuie făcută. Că trebuie. Dreptatea e binele celui mai tare. Da. E una dintre ipotezele cele mai cinice, caracteristice sofisticii de-al minte, pe care Socrate trebuie să o demonteze. Și o demontează prin recursul la dreptatea interioară și de aici la metafora, pentru a căuta dreptatea în suflet, la metafora statului care reprezintă obiectivarea sufletului, pentru că e un obiect de investigație mai amplu și mai facil decât sufletul în sine și de asta statul ideal, pentru că statul este acolo văzut ca o construcție metaforică pentru suflet și căutând dreptatea în suflet, o căutăm mai întâi în stat. E, cam astea sunt dialogurile de tinerețe, cam ca începutul politeiei. Socrate se confruntă cu opiniile adesea foarte vehemente ale unor anumite personaje. De exemplu, Ion, rapsodul, da? Care vine și zice, eu trebuie să fiu decorat, eu trebuie să câștig o coroană. Cred că v-am spus că acolo îi pomenește pe Homerizii de care discutam la curs. Pentru că eu știu cel mai bine să-l redau pe Homer. Și, în general, aceste dialoguri pornesc de la o întrebare definitorie de tipul ce este curajul, ce este dreptatea, ce este prietenia și ajung într-un punct în care Socrate nu spune ce este dreptatea sau ce este prietenia, dar aflăm cu siguranță că nu e ce credea celălalt că ar fi. Da? Sau că acea credință a celuilalt ajunge într-un punct în care practic găsim o contradicție în termeni. Sigur că asta e tot o privire reductivă, dar cam așa trebuie să înțelegem aporia, un raționament care până la urmă, în general, din cauza circularității, devine, se anulează, din cauza că se întoarce asupra lui însuși și își folosește propriile argumente, ceea ce nu e ok din punct de vedere logic, sau de-a dreptul intră în conflict cu sine. Și cam asta e o aporie. Nu neapărat permanentă, dar poate fi și permanent. Adică, oricum, se cam sugerează, nu numai la Platon, dar în general în situații de tipul acesta, că soluția nu mai poate veni din interior, ci trebuie cumva să vină din exterior. O să vă cer, dacă nu e prea mult, să vă amintiți de lucrul ăsta când o să vorbim despre anumite tipuri de tragedii și despre procedeul Deus Ex Machina, de exemplu, care exact asta face. Zeul din mașină, da? Bine, sigur că nu e vorba de un automobil. Zeul, intervenția providențială a zeului, scoate omul dintr-o situație care, din punct de vedere al umanității, s-a terminat. Este nerezolvabilă. Vă dau și un exemplu, ca să nu vorbesc totuși în dori, dacă tot am vorbit atât și am făcut curs teoretic, dar trebuie să traducem și chestia asta, înainte să plecăm. În tragedia Oreste a lui Euripide, acolo, aia e o tragedie care mie personal îmi place foarte mult, este o tragedie, să zicem așa, a epigonilor. Agamemnon a murit, Odiseul, în fine, e pierdut, nu intră în discuție, pentru că oricum tragedia se petrece la Argos. Troia a căzut, dar Achille e mort, Agamemnon deja e mort, suntem la Argos, unde Oreste, împreună cu prietenul său Pilade și cu sora sa Electra, deja a ucis-o pe Clitemnestra drept răzbunare pentru că aceasta, la rândul ei, omorâse pe Agamemnon. Și iată că de la Troia se întorc Menelau și cu Elena. Acum, Menelau este un erou de rangul al doilea în epopee. Nu are nici măcar prestanța unui Agamemnon. Nu are nici excesele lui Agamemnon, dar nici statura lui. El este fratele regelui regilor, e adevărat. Fratele lui Anax, Andron, dar nici pe departe nu are importanța și excelența lui. Și în tragedie la Euripide cu atât mai mult. La rândul lor, Oreste, Pilade, ar vrea să fie un Agamemnon, care nici ăla nu e foarte eroic, dacă stăm să ne gândim, dar Oreste îl prezintă într-un mod absolut extraordinar, dar nu reușește Oreste niciodată să ajungă la excelența lui Agamemnon. El ar vrea, dar nu izbutește. Paradoxal, cea mai reușită făptură de acolo, pe lângă umbra Clitemnestrei care apare prin intermediul divinităților, furiile care îl persecută pe Oreste, este Elena, frumoasa Elena, da? Care și ea ne e prezentată oarecum așa, nu foarte favorabil, dar până la urmă soarta ei este cea mai bună. Și în fine, Oreste urmează să fie judecat de către oameni. E foarte important lucrul ăsta. Nu de către zei, nu la modul absolut, ci pur și simplu urmează să fie judecat de concetățenii lui. Care concetățenii lui cam demonstrează că nu prea înțeleg despre ce e vorba. Unul cere, evident, să fie lapidat, altul zice, de-a dreptul, dați-i o coroană, că așa e bine să te porți cu femeile, că dacă le lași, se urcă în cap și nu știu ce. La fel zice și Oreste, că pedepsind-o pe Clitemnestra, practic a limitat excesele feminine și dăi. Îi cere ajutor lui Menelau, unchiusul, care să-l sprijine, ceea ce Menelau nu o face. Și în momentul în care este definitiv condamnat de către adunarea argienilor, pune la cale, împreună cu prietenul său Pilade, o stratagemă. S-o omoare pe Elena și s-o răpească pe Hermione, fiica Elenei și a lui Menelau, pentru a-l sili pe Menelau să îi ajute. stratagemă pe care ei o descriu drept o faptă eroică. Dar, să ne înțelegem, poetul și implicit publicul știe foarte bine că nu este o faptă eroică. Adică ei intră în palat cu săbiile scoase și înainte de asta e un trio acolo în care cântă lui Agamemnon și îi spun: tată, ajută-ne, du-ne la moarte sau la victorie și așa mai departe. Totul sună foarte eroic, dar de fapt să analizăm un pic. Doi bărbați în toată firea intră peste amărâta de Elena și fiica sa de 10-11 ani, prezentând lucrul ăsta ca pe o răzbunare autentică. Oricum este o crimă care succede unei alte crime, chiar dacă admitem că condamnarea lui Oreste e nedreaptă, dar Elena ar fi ucisă ca urmare a condamnării lui Oreste, care urmează uciderii Clitemnestrei, care urmează uciderii lui Agamemnon, care urmează căderii Troiei, care urmează răpirii Elenei și tot așa. Deci este o perpetuare a unui ciclu de violență care în niciun caz nu poate fi considerată un triumf al umanității. Ca să nu mai vorbim că Elena, înconjurată de niște sclavi troieni care sunt prezentați, sau frigieni, mă rog, sunt prezentați ca niște personaje efeminate, lașe și, în general, de nicio contribuție autentică, Elena, înainte de a fi ucisă, puf, dispare. Efectiv, așa, dispare în neant. Ca să apară după aceea la sfârșit, împreună cu Apollo, care Apollo le zice pe scurt: știți, pe Elena am divinizat. Adică de unde era, așa, nu era foarte, un personaj foarte frumos descris, la sfârșit Elena brusc se duce în cer. De ce se duce în cer? Pentru că Elena e fata lui Zeus, adică să fim serioși, nu puteau să o lase să vină hângălăi aia cu săbile și să o omoare. Elena nu se poate transforma într-un cadavru. Așa ceva spiritualitatea grecilor n-ar fi putut suporta. Deci ăștia se duc, Elena dispare, o răpesc pe Hermione, Menelau află, bineînțeles, și ultima scenă, practic, înainte de intervenția lui Apollo, este ăia trei, Oreste, Pilade, Electra, cu Hermione, pe acoperișul palatului, amenințând să dea foc, Menelau jos cu acoliții lui, Menelau țâpă: dați-mi o pe Hermione, ăștia țâpă: lasă-ne să plecăm, asta este aporia. Și în momentul ăla apare Deus Ex Machina Apollo, care ce le face? Îi trimite așa, poc, poc, poc: Menelau, ți-am luat-o pe Elena, o ducem în cer, căsătorește-te cu altcineva. Pum. Oreste, tu o iei pe Hermione, Pilade, tu o iei pe Electra și duceți-vă pe drumurile voastre. Deci rezolvă situația într-un mod cu totul miraculos, care nu face decât să pună în lumină faptul că, din punct de vedere uman, situația era nerezolvabilă, practic. Deci omul, cu dreptatea lui, cu toate conceptele care se vehiculează în tragedie, pietatea filială, pietatea în general de familie, loialitatea sorei față de frate, surorii față de frate, loialitatea prietenilor între ei, legăturile de rudenie, toate afilierile de genul ăsta au dus la acea situație imposibilă. Ăștia sus cu torțele, ăla jos cu oamenii lui, dincolo de care nu se poate trece. Omul nu merge mai departe. E, asta este o aporie pe care o rezolvă un factor din exterior. Și de asta atâtea tragedii se termină prin Deus Ex Machina, care nu face decât să pună în lumină că situația tragică, iertați-mi cacofonia, ca atare, este nerezolvabilă. S-a ajuns undeva la un impas absolut. Uite că până la urmă tot vorbim și vorbim, înclin să zic că aporia este absolută din punct de vedere al celor implicați în ea. Câtă vreme nu te detașezi. Miracol, deci trebuie să fie absolut. Da, da. Chiar cred că trebuie să fie. Da. Ia. Da. Și hai să traducem și să mergem și noi acasă. Da? Deci, hoi de te oi, peirasai tuton bulomenoi, tu patus apelasai. Ca să vedem și grafic, vorba aceea. Faceți niște paranteze, așa cum vă sugeram eu, dar aș vrea pătrate și apoi rotunde. Deci, ceva așa. Ca să sugerăm cam cum se înlănțuie propozițiile respective, da? Evident, rezolvăm întâi paranteza pătrată, dar paranteza pătrată o să ne ducă în paranteza rotundă. Deci, hoi de teori. Zeli. Bulomenoi. Vrând, dorind. Da. Ca tuton. Ca asta. Aceasta, da. Adică aducerea hecatombei ca jertfă. Să se împlinească. Da. Așa. Îl izbăvesc. Da, l-au izbăvit. L-au izbăvit, da, că n-au izbăvit. L-au izbăvit de boală, de suferință. Exact. Ați înțeles cu toții de ce traducem așa? Este infinitivala, ăsta este infinitivul și ăsta este acuzativul și ăsta e subiect, ăsta e predicat, dorind ca aceasta, lucrul acesta, hecatomba, să se îndeplinească. Principiile. Ce fel de infinitiv este peirasai? Ce fel de infinitiv? Ce terminație de infinitiv este sai? De aorist. Da. În general, nu vă mai sufoc cu informație, dar totuși trebuie să mai completăm așa un pic tablourile, să începem să le completăm. În linii mari avem trei terminații posibile pentru infinitiv. Ein, sai și nai. Și în, repet, cu prudență și vorbind strict în cadrul dialectului ionicatic și cu prudență și acolo. Ein este infinitivul tematic, caracteristic prezentului și viitorului. Sai este infinitivul caracteristic aoristului și nai este caracteristic perfectului. Cu anumite excepții, evident. De exemplu, în dialectele dorice ne vom întâlni cu un infinitiv de tipul acesta, care probabil că are un alt, de la sigur are un alt unul. Ne vom întâlni cu nai la prezent în anumite dialecte. Deci e greacă, e tufișul, e desișul până la urmă. Dar basically cam asta ar fi. E clar? Bine. Sperăm pe tine. Deci, mâine la cât vă vedeți cu Simona? 1:30. Și până la cât stați? 2:30, după care avem o pauză, nu? Până la 4. Până la 4. Iar aveți de la 4? Pauză? Da. Că de ce aveți? Doamna Costa nu vine. A, era doamna Costa care nu vine. Da. Bine. Și apoi păi, avem cu dumneavoastră. Știu că aveți cu mine de la 4 și terminăm la 6. 7, în mod normal, dar în caz de excepțional 6. Că mi-au luat, mi-au pus în vedere că trebuie să vă eliberez la 6. Și atunci, deci la 2 jumate terminați, da? Bine, vă las să respirați și atunci vin și eu pe la un 3. E bine așa? Unde făceați cu doamna Costa? În mod normal catedră, dar noi nu încăpem. De ce nu încăpem? A, în catedră, da. Da, de fapt în sala de acolo, da. Foarte bine, dar la 3 erați în niciunul perioadei doamnei Costa. Da. Când aveați loc undeva, nu? Unde făceați de obicei? Asta vă întreb. Cu doamna Costa dincolo, în sala mare. Practic, concret, în da. Sala mare, da? Da. Bun. Perfect. Păi atunci când terminați cu Simona, refreșați-vă și la 3 și 10 ajung și eu. E foarte bine că am făcut ca nici nu pierde. Bine, pentru curs timp avem suficient. Îl întrebam de părintul Boșmi, dar n-am știut să-mi răspund, așa că vă întreb pe toți. Când luăm vacanță? Știți cumva? Știam eu, sau pe 22 sau pe 23, este chiar ultima vineri înainte de Crăciun. Da, da. Deci se potrivește cu ce știam. Și vă rog de pe acum un lucru, dacă mă rog, e prematur, dar eu încep să vă bat la cap. Un anume, așa, da, mulțumesc, Costin, are tendința să pune examene în ultimele săptămâni sau în ultima. Eu nu prea sunt de acord cu lucrul ăsta și o să vă rog, cel puțin la literatură, să ne vedem inclusiv după vacanță. Dacă constat că vorbesc îndeajuns de mult și de repede încât să nu mai fie nevoie, atunci, bun, în ultima săptămână voi mai lăsa. Dar, în principiu, eu aș vrea să facem toate orele în voia tăierilor. Mai ales, oricum, majoritatea examenelor sunt cu mine la vechi, așa că... Dar după aia nu se continuă semestrul. Ba da, după vacanță mai avem 2 săptămâni, asta spun. Că mai avem 2 săptămâni de cursuri pe care chiar aș vrea să le facem de cursuri, nu de examinări și chiuleală. Pentru că, în general, ultima săptămână e plină de examene și atunci, normal că acolo unde n-ai